את רחוקה ממני, את לא אומרת מה לך. כאן בבית הכל אותו דבר, רק ריק קצת. את רחוקה ממני וחסרה בחדר. Oh.